A NER kiosztotta a díjakat, hogy ki az év kulturális személyisége, ki az év youtubere, de gondoltam, hogy csak nem szabad ezt szó nélkül hagyni. Belenézünk abba is, és utána megbeszéljük azt is, hogy vajon, hogy egy kicsit tovább nézünk azon, hogy ki a legnagyobb segnyaló, vajon találunk olyan youtubereket, akik érdemesebbek lennének a díjra, és kiosztjuk a Focus Studio díjait is. Nyomjuk! Közeledünk az év végéhez, nem tudom, hogy feltűnt-e nektek. Tényleg? És az ég nem kék sasszem? Mindjárt jön a Spotify összesítőtök, ha még nem volt. Nem tudom, én a Spotify-t annyit nem használom, de feltételezem mostanában szokott lenni. A legkésőbb decemberben kiszokták osztani az év, ilyen, az év olyan, az év legjobb, az év mindenféle díjat, az év díjait. Sajnos nagyon sok ilyen érdekes díjról nem tudok így Magyarországon, amit így várnék. Na, mikor volt utoljára, főleg a magyar internetnek egy díj? A videós gála. Emlékeztek a videós gálára? A vlog kategória jelöltjei. Csecse Attila. Dani Channel. I have no idea Hungary. Maris. Szalai Isti. Az sem most volt. Micsoda régi szép idők, pedig ma az is elég retek volt. Több díjat is kiosztottak, amit nem fogunk végignézni, mert ezek hosszú videók, de bele-bele kukkantunk. Például volt a Creator Awards, meg a Mandiner díjátadó. Mindkettőbe belenézhetünk, és utána egy kicsit elgondolkozhatunk, hogy jó, hogyha nem ők, akkor kik érdemesek a díjra, és arról is beszéltünk a rész második felében. Kezdjük a Creator Awards After Movie-val. Azért ez mégis egy faszak is összefoglaló. Azt hiszem, a Creator Awards, ha más nem, az After Movie a tavaly igényes volt. Szóval itt is úgy látszik, hogy ez alapján egy szép helyen volt a díjátadó. Hát, mikről le nem maradunk. Creator Awards, ez a magyar youtuberek nagy díjátadója. Ez maradt nekünk youtubereknek, bár a magyar youtuber világ nagy része nem képviselteti itt magát, szóval hát nehéz így díjat kiosztani, hogyha semmilyen prominens szereplő nem vállalja a dolgot, ugye? Meg hogyha egy ügynökség nyilván eléggé háttérből, de azért a Post4Rent mozgatja a szálakat, ami egyfelől a Tiborchoz köthető, másfelől meg mégiscsak egy ügynökség, az kicsit elfogult, nem? Szóval ez olyan, mintha az Oscar díjakat a Netflix osztaná, vagy ő szervezni az Oscar átadót, akkor azért azt gondolnád, hogy valószínűleg inkább a Netflix filmek kapják majd az Oscart. Mennyi szép ember! Ez igen, átvették az ilyen neres bulik hangulatát. Itt azért nem 2 forint valószínűleg egy ruha, bár valószínűleg nem is annyira drága, mint egy neresnek, ahol egy táska 100 millió, itt azért annál visszafogottabb, de legtöbb ember nem mondaná meg a különbséget valószínűleg. De a videó az igényes, tetszik. Itt. Előadások voltak, jó kaják, de még csak el kellett volna venni. Már ha meghívtak, nem bírtam. Legyetek magatokra is, illetve egymásra is büszkék, mert ezt kéz a kézben titapossátok ki. Megint mennyi pénzünk ment el mindenféle dologra. Hogy egy csomó prominens alak szerepel, akiknek nincs köze a NER-hez, de szerintem itt nagyon sokan nem tudják, hogy ez valamennyire NER közeli ez a díjátadó. Bár sokan meg tudják, mert nagyon sok youtuber egyáltalán nem fogadja le jelöléseket, tiltakozván ez ellen. Meg igazából maga a hangulata is, hogy itt egy ügynökség majd megmondja, ki a legjobb. Én alapvetően az én díjaknak is kicsit úgy nem érzem azt a szeretet és elismerést bennük itthon. Nem érzem ezt szakmai díjnak egyáltalán. Ha lenne egy olyan díj, ahol tényleg valahogy objektívabban szemlélik, kicsit szakmai szemmel szemlélik, azt mondom, hogy ott lehet, hogy nagyobb elismerés lenne. Figyelj, de a díjátadó profinak tűnik. A videó profi. Eléggé dark időszakát éri ezek alapján a... Csecse! Csecse Attila! Nem ismertem fel ebbe a sminkbe. Harry Ketter barátom! 2 méter magas vagyok. Itt azért buli volt, basszus. Mi mit csináltunk e helyet? Mit csináltunk ilyen jó buli helyet? Akartuk. Nem tudom, valószínűleg Kecskeméten két fáradt emberrel beszélgettünk. Én megértem, hogy ilyen díjátadó hangulatok vannak, szóval ez rendben van, de hogy itt 2025-ben szerintem biztos, hogy lehetne még egyel így innovatívabb díjátadót, mint ami csak ilyen, hogy mondjam, ilyen drongyrázásnak tűnik kívülről. De ilyenkor persze jó érezni biztos a youtubereknek is, hogy ők valakik, mert általában csak a tévé, meg a filmeseknek adatik, meg ilyen fancy dolgok, és most az internetnek is megadatott, úgyhogy biztos mindenki értékeli ezt a szeretetet. Jó, hát ezt is megtudtuk, de ahogy kint volt az Index is, az Index volt kint, ugye? Ez is sokat elárul amúgy, na nézd. S osztály! Ki nyerte meg az idei Creator Awards-ot? Én ezt nem ismerem, ezt a riportát. De hogy lehet, hogy nem azt a srácot hívták, mint mindenhol? Harmadik alkalommal rendezik. De ő itt van! Hey, tudtam, már hiányoltam! Jaj, csak kívántam és megjelent. A Creator Awards-ot, ahol 14 kategóriában díjazták a közönség, a média és a reklámipar által vélt legkiemelkedőbb influencereket. Travel kategóriát megnyerte Harry Kettner. A leggyakoribb téma az mindig a magasságom. Pont ennyire komolyan vehető ez a díj. Átadó és... Harry Kettner díjnyertes. Én nekem nincs bajom, emberileg teljesen jó fej, de hogy mint video creator, én azt gondolnám, hogy kicsit az az érzésem, mint hogyha nem tudom, a Oscar díjon nyerne a Super Mario, mint a legjobb film, vagy nyerne a Halálos iramban. Szóval egy díjátadónak biztos, hogy nem kéne valami művészi, szakmai színvonalat belőni. Henry Kettner vagyok. Nem tudom, kicsit furcsa ez. Hogy érzed jelenleg az egész influencer szféra, az mennyire még a közönségnek készíti a tartalmait, és mennyire már inkább picit a reklám, illetve a média iparnak a kiszolgálása történik? Én egy harmadik verziót mondanék, én azt mondanám, hogy a legtöbb influencer saját magának készíti a tartalmakat. Arra egyébként mondjuk mit gondolsz, hogy tényleg mennyire mered megmutatni például? Tudod, van két általában suli ezzel kapcsolatosan, valaki azt mondja, hogy nem mutassuk meg egyáltalán, majd ő eldönti később, valaki meg hát igazából a nulladik ponttól kiteszi. Sokat gondolkoztunk ezen, és igazából... Jó, most már húgával gyert tartalmat, a Henry Kettner egy csomót, aki már nagyobb, nem tudom, hogy 18 éven felüli, de hát igen. Nem szeretnék megmutatni majd az arcát, tehát az egész jelenséget, azt, hogy milyen egy gyereknevelés, azt szerintem meg lehet úgy mutatni, hogy közben a babának az intimitását. A gyereknevelést. De miért kell a gyereknevelést megmutatni? Miért az a tartalma, hogy gyereknevelést mutat? Na jó, hát persze megmutathatja, nincs, hát nem tudom, nincs ezzel baj, van egy kis bajom. De hogy így biztos vannak inkább gyermekpszichológusok, olyanok, akik értenek a gyerekekhez, szóval, hogyha valakitől tanácsot akarnék, az. De hát jó, közben megmutathatja a nehézségeket, biztos. A gyermeknevelés az egy fontos téma, mert senki se tanítja, senki se mutatja meg, úgy érzem, a szülők nagyon magukra vannak hagyva azzal, hogy mégis mi a francot kell csinálni. Lehet belőle biztos érdekes tartalmat gyártani, hogy egy kicsi közös gondolkodásra hívd az embereket, de hogy így a gyakorlat, úgy érzem, hogy ahhoz, hogy vlogot csinál a gyermeknevelésből, úgy azért ki kell eléggé lúgozni egy olyan szintre, hogy biztos ott is elő kell adni, hogy milyen tökéletes a család, néha fáradtak vagyunk, oké, de hogy igazából rohadtul sok feszültséggel jár ez, meg fáradtsággal, meg minden baja van az embernek, és nyilván ezek az igazi nehézségek, amik pont ki lesznek szedve ilyen felszínes vlogból, és akkor megint azt érezhet észre, hogy csak nálam, jó, mondjuk nálunk három gyerek van, lehet, hogy azért fáradtabbak vagyunk, de hogy megint akkor úgy van, mint az Insta képek, hogy pont az maradt ki, amit az ember azt hiszi, hogy hát akkor én biztos rosszabb szülő vagyok, mert sokkal többet vagyok, nem tudom, fáradt, meg ideges, néha azt érzi az ember, hogy már nem tud egy pillanatra nyugalomba lenni. Hát nem tudom, hogy lehetne erről úgy tartalmat gyártani, hogy miközben szülőként azt is érzem, hogy örülök, amikor nem ezzel kell foglalkoznom, szóval sok szülő valószínűleg nem szeretne olyan tartalmakat nézni, hogy más szenved a gyerekneveléssel, mert szenved eleget maga, és akkor örül, hogy végre nem azt kell nézni, hogy meg más is szenved, de aztán lehet, hogy más-máshogy van, de hogy én biztos nem akarok más nézni, hogy nem tudom, mit csinál a gyerekekkel, amikor örülök, hogy már végre alszanak, és akkor van egy órám csinál, amit akarok. Na ez jó volt, köszi szépen. szépen. Kiosztották a Creator Awards-ot, és egy díjátadó megvolt. Azt nézem, hogy itt lehet látni, hogy ki nyert. Ez az RTL-es, tudom már honnan ismerős. Hát benne volt a Creator TV készátverésében, ahol azóta megjelent még 2-3 rész. Átverték a Harry Kettnert is, meg nem tudom milyenek, minden volt. Amúgy ez fantasztikus ez a honlap, hogy nem rakták föl, ki nyert. Top YouTube, Csigér Alex, azt hiszem ő nyert, arra emlékszem. Csigér Alex, Magyarósi Csaba, Magyarósi, aki még sosem volt ilyen inaktív, mert tavaly a bajta rendszeres tartalomkészítést, ugye. Viszkok Fruzsi, Burján Fanni, Csecse Attila, Harry Kettner, Dezső Bence, aki 4 videót csinált egész évben. Elképesztően régen, 15-16 éves koromban voltak utoljára videóim. És amúgy ügyes üzletember, de hát videósként, hogy top YouTube, Stumfratrix. Tesó, ez nagyon durva lesz! Nagyon para! Úristen! Tesók, szerintek ez a top YouTube itthon. Hát ilyen 10 évvel ezelőtti vibe-on van. Szóval majd egy kicsit utána nézzünk, hogy vajon tényleg ez a top YouTube itthon, vagy van ennél épületesebb csatornák léteznek ennél. Ja, igen, és a Burján Fanni az a nem hogy a legjobb YouTube közt nincs ott, hanem a legkárosabb YouTube tartalmak között van ott. Anya, rakjuk fel a fényfüzét! Kenny, még csak november közepe van! Pontosan el vagyunk késve! Elkésve, én meg még a nyári gumikacsi cseréltem le! És egyszerűen kriminális, hogy ő itt szerepelt a top YouTube-ba. Várja, megkeresünk egy Burján Fanni videót, ami szerintük most a top YouTube. Pepkóban 24 óráig. Már a videó ötlet borzalmas szutyok, oké? Nézzünk egy videót, hogy indul. Itt van a Pepkó. Egész nap hajtogathat a borzalmas. Nem én voltam. Hogy lehet ennyire igény? Valami. Nézd ezt a grafikát, mint hogyha 20 évvel ezelőtt letöltöttem volna egy PNG-t, és akkor beraktam volna 3 teljesen különböző stílusú PNG-t, és aztán van egy kiírásom, meg még egy tök más stílus. Ez egész 2000-es évek eleje, amikor így bejött a YouTube. Ezen a szinten vagyunk 2025-be, bazdmeg. Sziasztok! Üdvözlök megint mindenkit itt a csatornám. Creator Award szerint ez a top YouTube kategória egyik jelöltje 2025-ben. A mai nap mivel ennyien kértétek? Te jó ég, muszáj lesz 24 órát eltöltenünk a Pepkóban. Szóval nem is húzom az időt tovább. A Pepkóban? Nem zár be az? Este vagy mi? A Melnagyobbításra csinált videót. Igaz, hogy valószínűleg 8 éven felüliek nem bírják ezt nézni, ezt a tartalmat, ha csak nem elrohadt az agyuk. Csakolom, itt dolgozik? Szerinted? Hobbiból csinálom-e? Bocsi. Ráz a hideg. Ráz a hideg. Peak comedy. Azt a mindenit. Top YouTube! Indítsuk is el a kocsit, és irány a Pepkó! Pepkó, az mennyit fizetett Pepkó, azért? Pepkó, mindjárt odaérünk! Szegény Pepkó! Izgulok, remélem most is meg fogjuk tudni úgy csinálni, hogy nem bukunk le, és a 24 órát végig csináljuk. Hogy tudnátok a 24 órát végig csinálni, annélkül, hogy lebuk? Hogy, kinek a... Jó, 8 évesek, na. Menjünk és válogassunk össze random ruhákat. Na jó. És ilyen smiley-kat rök be, ez kegyetlen. Csak kár, hogy nincs a méretemben. Amúgy a Pepco biztos lehet ott kapni néha jó dolgokat, vagyis inkább olcsó dolgokat, de hogy így kb. 5 percet tunod meg. Mit lehet ott 24 óráig csinálni? Azért ez nem olyan izgi hely. Á, itt vannak a Halloween-os cuccok is. Na jó, kell valami. Oké. Mit csinál? Valószínűleg Pepkó szponzorált ezt az epizódot? Ez tökéletes ágyikó lesz szerintem. Itt akar aludni? Top YouTube! Creator Awards! Eljük ki, hogy jön a nagy teszt. Ó, kényelmes! Itt simán alalszok, jó lesz. Biztos, hogy a max 8 éves nézőit erre kell bátorítani, hogy bújjanak egy boltba, ami bezár estére. Másodpercem van arra, hogy 3 rózsaszín dolgot vagy játékot találjak. Idő indul. 3 rózsaszín dolgot. Amúgy ez biztos, hogy szponzorált a Pepkó. Ki a faszt érdekel ez az egész? Amúgy lehet itt kéne aludnom. Eskü kényelmes. Ennyi top jó? YouTube, Creator Awards, Tibor cég szerint. Gomba súlyzok, amúgy tök jól néz. Jézusom, mikor jön már itt alszik? Most pedig jöjjön a plusz színház, és meg... Mikor fog aludni? Jó, ilyen is van. Oké, okay, körülnéztünk. Türelmemet nagyon valószínűleg nem fog itt aludni, vagy valami történik, hogy eljátsz, hogy itt alszik a gyerekeknek? Mi éjjel? Hol aludjunk? Na jó, én így már kicsit parázok, amúgy itt aludni. Lehet a próba fülkébe kéne visszamenni, mert az olyan jó volt, csilles volt. Valószínűleg még a zárás 5-3 órában van, csak eljátsz, hogy mindjárt zár. Hozzák a függönyöket. Ez itt nem lesz jó, nagyon nem lesz jó. Most már nagyon izgulok, hogy hol fog aludni. Ezt most el kéne hinnom. Jó mindennek, neki megyek vissza csinálni. Ja, most sötét van. Jaj, milyen kényelmes, hogy sötét van. Bárcsak 2025-ben lenne egy olyan dolog az embereknél, hogy okos telefon, amivel világíthatnak, mert amúgy zseblámpa kell, mert az okos telefonon nem lehet világítani, ugye? Nektek sem lehet, nektek sincs a telefonotokon olyan funkci, hogy világítsatok vele. Jaj. Nézd, kírják, hogy... Nem történjen semmi. 6 órával később. Persze, biztos ott aludt a Pepkóba, persze. Tudom, volt az éjszaka. Jaj, hát ki a faszom hiszi el ezt neked? Hogy lehet ezekkel szédíteni a gyerekeket? Te, hazudós kis... Hülye leány. Te! Hú! Top YouTube! Pusztulat. Pusztulat az egész. Hogy lehet ilyen szarokat csinálni? Hát a Burján Fanni életműve az egész egy akkora rák, hogy az borzalom. Most meg mindjárt beszarok. De a Bálnánál szerintem ez bővebben meg lehet nézni. Ez meg mi? A tartalmainak a 99%-a 8 éven aluli gyerekeknek szól, kivéve amikor van egy kihívás, hashtag kihívás. A mai videóban bemutatom a mellműtétem teljes történetét. Ott az orvosa, érdekes, a hashtag reklámot, az elfelejtette, de ezek a hashtag kihívás az ott van. GVH, ilyenkor nem figyelsz? Szavaztok! Mellműtét. Ne bújjok bele, hanem egy személyesebb videóval készültem. Egyszer van személyesebb videó és a mellműtét érne. A felnőtt nézőimnek. Ezért a videóm... A felnőtt nézőidnek? Kiknek? 18-as karikát teszek, szóval ha nem vagy még 18 éves, akkor arra kérlek, hogy nézd meg a könnyedebb szó... Tudod, mit lehetett volna még kedves Fanni? Nem. Még bepipálni a YouTube-nál, hogy 18 éven felüli a videó, és akkor nem tudnák megnézni ugye a gyerekek ezt a videót, és akkor nem kéne megkérni őket erre, csak akkor... Hát csak akkor egy csomó nézettségtől elesnél, és akkor pár ezeren se néznék meg ezt a videót, ami meg nem tenné jót neked bevétel szempontjában. Megkérem, hogy 18 éven aluliak ne nézzék, csak egy beállítást kellett volna bepipálnom, de annyira azért nem szeretném ezt az álságosságot, ezt az ásat. Tényleg nem szeretnéd pipált be, bazzeg. De figyelj, megnézzük, lehet, hogy ez tényleg nem látható 18 éven aluliaknak. Safari private window-t csinálok, elméletek akkor nem kéne mutatni. Nagyon hát elindul. Akkor ezek szerint ez nem sikerült bepipálni ezt. Jó napot, doktor úr! Üdvözlöm, nagyon örülök, hogy látom. Én is. Foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Ha jól tudom, akkor mellnagyobbításról fogunk beszélni, ugye? Igen. És itt ilyenkor azzal szoktam kezdeni, hogy mik a nagyobb félelmei. Mindenki fél valamitől, valaki az altatástól, valaki a mellimplantátumot nem sikerül, kiválasztjuk. Ez egy nagyon érdekes tartalom. Vagy mellműtétet csinál videót, vagy ilyen dedós tartalmakat, amiben átbassza a nézőit. A kreator avart szerint az egyik top magyar YouTube tartalom volt. Igaz, hogy nem került be rengeteg jó tartalomgyártó. Ő most pont belefér Dezső Bence mellé, aki nem gyártott semmi videót kb. Amikor azt látom, hogy utána megünneplik ilyen nagy előadáson, meg táncolnak, meg minden van, meg gyakorlatilag mint egy bál elő van adva, ez jutosson eszünkbe, hogy ilyen emberek vannak arra díjra jelölve, szóval gyakorlatilag az is lehetett volna, hogy ilyen Varga Irén szintű is lehetne, hogyha ez a Burján Fanni ott van. Kisapám, gyere mondd mi a baj, kisapám. És akkor erre a Varga Irén színvonalra gyártanak egy nagy bált. Na így vegyétek komolyan azt az egészet. Felháborító amúgy szerintem. Felháborító, és kikérem magamnak a Creator Awards-nak, és minden zsűritagnak, RTL-tök, ez a Indexen keresztül mindenki szégyelje magát, aki ebben részt vett, ennek a szervezésébe. Ez szerintük a top YouTube. Ennyire aggódik a gyerekekért a magyar állam, akkor mi lenne, hogyha ezzel is törődne, mert nagyon aggódik a gyerekekért a magyar állam, de közben meg szerintük ez a top tartalom a gyerekeknek például, hisz díjra érdemes. És hogyha azzal védekeznek, hogy de más youtuber nem vállalta el, akkor hogyha az értelmes youtuberek 99%-a nem vállal egy díjat, akkor egy másik dolog, ami miatt érdemes lenne elgondolkozniuk. Na de itt van egy még a NER-hez még szorosabban kapcsolódó díj, amit ugyanúgy kiosztottak, a Mandiner díj. De szépen megvásárolták a nem tudom honnan ezt az animációt. Nem animációt, inkább After Effects, azért, templétet. Na. Ez már valami. Na, az tök jó, hogy Mandiner legalább eljátsz azt, hogy legalább megpróbálja játszani, hogy a kultúrához bármi köze lenne. A Mandiner a egyetlen díj, ahol közéleti személyiségeket, újságírókat és cégeket díjaznak, teljesen ilyen összeférhetetlen. Mint hogyha egy díjátadón a Pulitzer díjnál, valaki Pulitzer díjat kap, mert lebuktatja Coca-Colát, aztán fél órával később a Coca-Cola kap díjat, mint hogyha itt kapna a MOL egy díjat. Ja, bocs, kapott. Tisztelt, valószínűleg itt eddig volt, ez volt a legjobb része a díjátadónak. Budai Ivert és Szabó András Csuti. Öreg Csuti! Csuti! Nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom, nyom. Mindig a Csuti, mindig! Na! Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Tisztelt hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben Bogányi Gergely... Hogy kiöltöztek ehhez is be, ezek beszarok? És itt most ki? Ki mondta? Egyre többen követik tartalmainkat. Ja. Portálunkon az elmúlt 90 napban összesen csak nem 2 millió olvasónk. Elmúlt 90 napban volt 2 millió olvasójuk. A csatornánkon pedig több mint 25 millió megtekintés volt. Klubtagjaink uh-huh. száma is, amit nem olyan régen indítottunk el, az is nagyon megszaporozott, több mint 30... 25 millió megtekintés. Mennyibe került ez nekünk? Énnek sokan nézik a Mandinert. Kérdezik, hogy ez tényleg mennyibe kerül? Mit mondod, 25 milliót? 25 milliót, mondjuk itt azt írja, hogy 10 millió volt az elmúlt 30 napban. Lehet, hogy valamit beleszámítottak, vagy akkor még, igen. De megnézem, hogy mik vannak a Mandineren, ami ilyen népszerűek. A Hotel Lentula itt ezt egész sokan nézik amúgy, neki gratulálunk. Még az is lehet, hogy ezt maguktól nézik ilyen sokan. Tehát én nem hiszem el. Az is benne van. Tessék, Mesterterv. Mi ez? Mesterterv. Ezt talán maguktól nem nézik ennyien. Csak ez a négy ember azért van itt, mert hirdetik. De itt is az egész sok hozzászólás. Fia, Mandinernek vannak tartalmi, ami szerintem organikusan is néznek valamennyien. Hol stabilan nézőket, nem tudom ebből mennyi a valós, meg mennyi a nem, mert tudjuk, hogy most ugye átállt arra a Fidesz, hogy mindenféle dolgot megtol, ami nem politikai közvetlenül, hanem közvetve, mint a Mandiner, stb. Most erre sok időt és energiát és pénzt beletolsz. Szóval még az is lehet, hogy tényleg Mandirának egy nagy része organikus amúgy. Ezt el lehet ismerni. Hát, jó, akkor nézzük a díjakat. Csak nézzünk mondani. Bele. Nem tehát akarom. Bohár Dániel. Szívből gratulál. Bohár Dániel az év újságírója. A színvonalat az be is lőtte szerintem. Na nézzük a megható beszédét. Megható. Nagyon szépen köszönöm, Gergő, nagyon szépen köszönöm a... Bohár Dániel. Ez nem amikor már rendszer önmagát parodizálja, szóval már itt tartunk, hogy pár éve is már mindenki csak röhögött ezeken a propagandistákon, az összes ilyen megafonos idiótán, és most ott áll kb. Egy Oscar díjat kapott. Akkor annyira parodisztikusan működik egy rendszer, hogy ennyire nincs önreflexió egy rendszernek, ez egyszerűen elképesztő. Elképesztő ezt látni, azt, hogy a Bohár, az egyik fő propagandista, megkapta a magyar Oscart. Mandinernek a jelölést, és a kedves embereknek pedig azt, hogy rám szavaztak. Köszönöm a jóistennek. Halló? Vigyázz rám. Ó, hát öcskős, tudod, hogy én is szeretném, de idén szerintem ne erről tessük. Talán majd jövőre, jó? Köszönöm a családomnak azt, hogy mindig mellettem áll. A család. A Donnak. A csodálatos feleségemnek, akinek sokat kell elviselnie, azért, mert én vagyok a férje. A kisfiamnak, aki... Milyen aranyos, kapott egy díjat, mehetünk is tovább. Év műsorvezető nője, Mészáros Nóra. Aki egyszerre képviseli a szakmai felkészültséget, a női eleganciát és azt a megnyugtató jelenlétet, amellyel képes hidat építeni a néző és a tartalom között. Mészáros Nóra nem csak műsort vezet. Teret ad a véleményeknek, kérdez. Ő ki? Biztos csak én vagyok műveletlen. Segítsetek, hogy mit vezet. És jelen van. Az év műsorvezetője tehát Mészáros Nóra. Gratulálunk. Hír TV-n. Jó. Na most megkapja az Ákos a díjat a Kraszna Horka jelölt. Gergő, most már annyira elnézést kérek. Gergő, most már... Csuti! Darabonként összeraktuk, mit akar mondani. Van-e még más, amihez hozzá kíván szólni? Amúgy nekünk is ez problémánk van ezekkel ilyen dolgokkal, mint hogy beszéd. Ja, belejöttél, hogy Csuti, folytas... Csuti, te még nem jöttél bele annyira, még annyira nem, de még messze van az est vége. Következ... Kecire inger szegény az a díját, az év nyilvájul. Kulturális személyisége díjátadása. Az év kulturális... Nem mondják el a jelölteket? Mondjuk ott van egy Nobel-díjas is, akit nyilván nem szeretnek, mert egy nagy lépsidej. Mélysége? Nem lépsidej, hát biztos, hogy nem kedveli a kormánypártot. Kovács Ákos. Csákos azon kevés alkotók egyike, aki 3 évtizeden át folyamatosan és érvényesen jelen van a magyar könnyűzenei és kulturális szénában. Kovács Ákos keci. 2025-ben az év kulturális személyisége. Százat tudnék mondani, aki relevánsabb volt idén és érdekesen. Sőt, nem csupán jelen van, hanem értéket is közvetít. A Kossuth-díjas énekes a magyar kulturális élet egyik legsokoldalúbb, egyben legkövetkezetesebb művésze, aki zenében... Minden ilyen gagyi. Versben, elég lesz. Miért minden gagyi? Még van nekem egy-két gondolat. Zenében, versben és mozgóképen is a nemzeti értékeket képviselő. Erre baszak van ideje az Ákosnak. A filmjét annyian nem nézték meg. A filmet, amit saját több 100 millió forint volt, 300 millióval, vagy 400 millióval járultunk hozzá így adófizetők a filméhez, amit nem sok embert érdekelt, meg a saját követőit se, de azért megérdemli a díjat, generál. Hogy ez igaz díjnak, vagy nem jókat tudom. Jókat köt össze, és most figyelj, mindig a lényegre mutat. A tökéletesség elérésének vágyára... A... Ember maradt. A ember, a szerény ember. Ember maradt. És a haza szeretetre. Hölgyeim és uraim, az év kulturális személyisége Kovács Ákos. A zenét elvágták. Jó, mindig. Hosszabb volt ez, mint a beszéde lesz. Ákos, utoljára az MCC Festen találkoztunk, és a... Hogy nem. Mit szólsz te ki, hogy a Csutiból ilyen fő neresegnyaló lett? Meglepődtél? Nem, de micsoda ívet ment, mióta ott könyökölt ezen a fáradt pulton, emlékszel? Vagy ott nézd, 6-7 milliót keresek havonta a bevétel, a social médias kurvány. Hol láttad ezt? Nem tudom, de az 2020, nagyon emlékszem, mert éppen mondjuk ez az, be voltunk zárva, nem és nem láttunk föl, sehova, biztos. És ilyeneket kellett nézni. Azt válaszoltad nekem, hogy Esztergom egy nagyon különleges helyet foglal el a szívedben. Ne, maradj! Mit mondasz most, friss Mandina díjasként? Ez aztán összefüggés volt. Ilyen helyet foglal el ez a díj a szívedben? Többiektől nem kérdeztél semmit. Tudod rólam, hogy nem vagyok a szavak ember, és gondolom, be akartál indítani egy kicsit. Mandin Erdi, miért nem mondja azt, hogy megtetni, hogy semmit nem jelent ez a szutyok díjban. Radics Gigit mindenhova elráncigálják azért az arénáért, bazzeng. Elképesztő, Radics Gigi az ilyen NER fő énekese lett. Miért nem a Tóth Gabi énekel itt? Egy kis autótune ez van most. Na jó, nézzük ki az év újságírója. De hát a Radics Gigi tényleg kellemesebben énekel, mint a Tóth Gabi, megértem. Urai kiesésem is hülyen reprezentálta. Már csak az aréna koncertjére kell elráncigálni az embereket, de nem baj, majd mindenféle jegyet fog kapni minden dolgozó az összes hivatalban. Bájer Zsolt, tényleg el is felejtettem. Mi bajod van, kicsi barátom, neked? Kitörli az agyam ezeket. Bájer Zsolt, az év... Mi? Újságírója. Nem kell ezt, nem kell semmit kommentálni ehhez. Mi baja van ennek a rohadéknak velem? Mi büdös vagyok? Vagy lenéz engem? Nem kell ezt kommentálni. Hát megőrülök attól, hogy a pofámba ugatsz. Mindent elmond erről a rendszerről. Az önmaga parodizálása, hogyha parodizál, a paródiából csinálják egy nerdíjat, ugyanezek kapnák a díjakat. A közélet egyik legkarakteresebb hangja, aki attól sem ijed meg, ha markáns véleményt kell megfogalmaznia. Na kurva anyáznia kell. Anyádot! Ja, csak azt szokott. Hányszor elmondtam, hogy ez a legjobb rész az egészben. De szenvedélyesek és pontosak, gondolatai szinte mindig vitát generálnak. Kivételes olvasottsága és mély tájékozottsága miatt... Ez van egy paródia? Sok fiatal kolléga példakéhez, ha sokat elárul, akkor azokról a fiatalokról. Ritka érték a mai média világában. Tényleg, és elhiszi magáról, itt föl van szopkodva a Bayer, akinek az a munkai, hogy felszopkodjon valaki más. Szóval úgy vannak, hogy ki vannak tartva, az milyen? Itt neked most műsorvezetőként föl kell szopkodnod a Bayert, aki majd felszopkod valaki mást. És akkor ez ilyen a segnyalás és a felszopkodásnak egy ilyen lánca, hosszú lánca. Minden elmebeteg tovább folytatta tevékenységét, és számos új elmebeteg csatlakozott hozzájuk. Az egész olyan, mint egy ilyen human centipede, vagy mi a franc, emberi százlábú, befolyik a szar, és szépen folyik át az összes emberen a fos, és a végén az arcodba prüszkölik neked, állampolgár, tessék! Igazi olvasói rajongást fejez ki ez a szavazás is. Az év újságírója tehát, Bájer Zsolt. Szívből gratulálunk! hogy egy klasszikust idézek. Kik vagytok ti? Ki a f*** hívott ide benneteket? Takarodjatok haza a tevesz f*** sivatagotokba, és zabáljatok ott, amit találtok. Ott a helyszín is van, aki ezen röhög benne. Bájer volt az égusz. Hol van a pofátlanság határa? A mai... A klasszikus, egy klasszikust idézek, ki ez a fasz? Köszönöm szépen. Ha most egy szépségversenyen lennénk, és azt nyertem volna meg, akkor elhaló hangon azt mondanám, hogy éljen a világ béke. Milyen humoros. Jó, a következő. Van még itt valami? Ja, Isten, Tucker Carlson, azt hiányzott még. Atya Isten, tényleg, az összes Uram Jézus. Nem tudok beletekerni? Fú, te. Mi? Ezt tudom arrébb rakni? Mi so... Tanulnunk kéne, mi a picsa ez? Az a baj ezzel, hogy ez nem a színpadra való, szóval nem a ilyen diátadóra való. Ez olyan buliba, nem az én bulim, az biztos, de hogy ott biztos megvan a helye bizonyos rétegben, csak annyira vicces, amikor ilyen kontextusból kiragadva színpadra raksz egy zenét, aminek nem ez a funkciója, hogy ott csak így ülve hallgasd. A színpadon Magyarország miniszterelnöke. Kapu Tibor. Kapu Tibor. Szomorú, szomorú. Van válasz a nyugati világnak? Szegény Kapu Tibor, bár nem sajnálom, biztos mondhatna nemet, vagy nem tudom. Jó, akkor most nem tudom, hogy Orbán. Ez az előadásuk, hogy van egy félórás Orbán interjú. Na, ő se hiányozhat már, hogyha valami neres izé van. Csak Norris majd kigalap. Jó, vége, nem bírom tovább. Még egy neres diát ad, és kiugrok az ablakon. Atyám. Na jó, akkor nézzük. Elnézést kérek. Én is gyűjtöttem nektek valamit. Elég volt ezekből a szar diátadokból, majd most a Fókusz csoport, Fókusz stúdió. Sőt, egész Cérnagyár nevében osztom ki a díjakat. Senki nem hatalmazott föl erre. Egy cérnagyárosra, de ők úgyse fognak díjakat osztani. Szóval ez a Cérnadi, amit nem hagyott jóvá Cérnagyár, de utólag köszönöm az engedelmüket. Itt a Cérnadi! Nagyon hiányos lesz, most szólok. Pótoljátok ki kommentekben, mert tegnap délután jutott eszembe, hogy akkor ezt megcsináljuk. Előtte pár gondolatot elmondanék. Podcasteket nem fogok nagyon mondani, mert azokkal nem annyi van, hogy ezt soha az életben nem fogom őket bepótolni. Se gameplay csatornák, abból is tele van a padlás, én meg nem mondom nektek, hogy melyik a jó, vagy melyik nem. Így itt is egy csomószor nem tudtam mindegyikbe belásni magam, de azért próbálkoztam, és egy nap alatt valószínűleg színvonalasabb felhozatalat hoztam nektek, mint a Mandiner és a Video Awards, vagy mi a fasz? Video Awards, ugye? Együttvéve. Tényleg majd énekelni is kell. Teki a zongorát ízlisbe, és mindjárt kapcsoljuk a kinti helyszínt, amíg beszélek, jó? Addig készítsd elő a zongorát, meg a adóvevős HDMI-t, kösz. Hallottad? Nem. Inkább nem? Nincs nekem dolgom, adjál már békét. Olyanokat kerestem, ahol nem tudom, volt valami videó hozzá, de nyugodtan ajánljatok podcasteket vagy gameplay csatornákat a kommentekben. Azt is néztem valamennyire, hogy aktív legyen a csatorna, az elmúlt fél évben lesz ilyen több videója legalább, vagy nem tudom. Próbáltam, akit már valamikor egy régi videóba ajánlottam, azokat egy csomószor, hogy mondjam, az nincs benne, egy csomó ismert ember nincs benne. Amúgy még továbbá ajánlom, nem a színvonala miatt, meg nem azért, mert jó az a csatorna, jó feje az ember, se azért, mert az egésznek bármi értelme lenne, de a Nessai Reactson ő azért sorra szokott venni egy csomó jó csatornát is, én általában inkább csak vitatkozom meg ilyen dolgok, de a Nessai Reactson vannak, amikor ő bemutat tényleg minőségi magyar csatornákat, ha már neki nem sikerül ilyet csinálni. Úgyhogy ezt így pluszban megemlítem. Meg kihagytam egy csomó csatornát, ami úgy éreztem, hogy bár ajánlottátok, így első látásra nem volt túl erős, láttam mindenféle dolgot. Amit sokan szeretnek, de szerintem nem túl izgalmas, vagy nem túl jó, vagy még van hova fejlődnie, vagy csak egy, vagy valami külföldi dolognak az ilyen egy-az-egybe lekoppintása, mint az Inverse-nél éreztem ezt az teljesen szolgai másolása valami külföldi koncepciónak, az nekem egy mindig kicsit ledob. Mert díjakat nem fogunk kiosztani. Még a fő díjak előtt pár extra dolgot megemlítek, például a közpénz égető díj, és akkor jöjjenek a jelöltek, a legnagyobb közpénz égető csatorna, a Mandiner TV, Kreator TV, ja Mandiner az nem TV, mindegy, Köztér, Horizont, M1, Patrióta, meg még csomó ilyen van. A díjat nyeri szerintem A Patrióta a legnagyobb közpénzégető a Megafonnal együtt. Gratulálunk neki, a Patrióta megkapta a díját, a legnagyobb propaganda szemét. Pedig nagy volt a verseny. Gratulálunk nekik. Aztán felírtam pár olyat, amit sajnos ki kellett zárnom, mert valahogy hozzánk köthető ember készíti, úgyhogy nem lenne. Basszus, az igazság óráját kihagytam, tudtam. Látod, annyi szar van, hogy bármelyit mondok, úgyis kihagyok valamit. Igazság órája. Igazság órája, most már mindegy. Az igazság órája is ott lett van. Basszus, hány szutyokra megy el a pénzünk? Na jó. Szóval itt van pár csatorna, ami nem a Cérnagyárban készült, és se helyileg nem itt készül se semmi, de mégis emberek szerepelnek benne, akik valamennyire köthetőek hozzánk, vagy teljesen, vagy félig, vagy negyedig, vagy csak itt visszatérő vendégek, úgyhogy őket is ajánljuk, de sajnos jelölni nem tudjuk őket díjat, mint hogy mondjuk a Juditnak ugye van egy csatornája, külön Bányai Judit csatorna, ott főleg mi a neve, amit csinál? Mit tudom én, köt? Kötögetés. Köt? Köt? Horgolás. Nem? Horgolás! Azaz! Horgolás! Horgolás csinál! De például ott van a Fancsike Eszternek is van egy csatornája, amik, ha más nem, egy olyan díjat megkaphatna, hogy a legjobb YouTube coverek díjat. Fantasztikusak. De a Mi Között csatorna, Annáék csinálják, ő is gyakran szerepel nálunk. Ők inkább közéleti dolgokkal foglalkoznak, főleg erdélyi témákkal. Vagy ott van Schulz Nóra csatornája, aki most már állandó szereplő, jól van ez ígyben is. Úgyhogy őket sajnos így kellett zárnom. Még van pár ember, akit nem tudtam kategóriába rakni. Szerintem Szabó Viktor is nagyon jó tartalmakat csinál, inkább ilyen YouTube szakmai videókat csinál, de nem tudtam egyik kategóriába se berakni, de ő ügyes. Vagy a Bűnvadászok, aki, hogy mondjam, nem díjat kap, de hogy valami jelölést kaphatna arra, hogy mire világít rá az ország helyzetén belül, hogy a Bűnvadászok csatorna ennyire népszerű. És ezen majd elgondolkozhatunk. De nehéz megemlítenem 2025-ben úgy beszélni csatornákról, hogy a Bűnvadászokat nem említjük meg legalább. És még két pozitív példát fel szeretnék hozni. Ezt tényleg egészítsétek ki, mert biztos, hogy van még ilyen, csak nem tudok róla. Olyan branded content, tessék, én is csinálok ilyet, én már egész komoly vagyok, most már jöttne szponzor is. Márkák vagy boltok, akik szerintem ügyesen csinálják a saját brandjüknek a felépítését, és erre nagyon sok szar példát látni a világon. De ezek a branded tartalmak, amiket most megemlítek, ezek szerintem sokkal emberközelibbek, mint egy-egy olyan youtuber, aki tényleg csak a saját arcával van ott. Henry Kettner vagyok. És mégis sokkal korporétebb, meg lelketlenebb meg tűnik. Creator Awards-nak a nagy rész ilyen volt, miközben például, és mondom, a Game Club, a Reflex Shop, lehet, hogy ugye gyengém a társasjátékozás, ezért követem őket ennyire, de ők tényleg tök jó arcok vannak ott, csomó műsort csinálnak a társasjátékokról. Ha szeretitek a rókanyomon játékot, akkor most bemutatom nektek a kerti rejtét, ahogy útszint nyomok alapján kell felderítenünk a tettes. Két zsebrevágható kártyajáték bejelentésével, egy gyönyörű víz alatti világ megalkotásával és egy művészi társasjáték reprintjével készültem nektek erre a hétre. Úgyhogy én mind a kettőt ajánlom, a Game Clubot és a Reflex Shopot is, szerintem, hogy kell lélekkel csinálni branded contentet, az ilyesmi szerintem. És írjátok meg, hogy még szerintetek kik jó példa, de hogyha társasjátékozásokról akartok videókat nézni, a Mit játszunkon kívül például, bátran követhetitek a Game Clubot és a Reflex Shopot, mert mindenki tök jó videókat csinál. És nem ilyen lelketlen szaroknak tűnnek, annak ellenére, hogy egy bolt vagy egy kiadónak a videói. Na de most már nézzük a rendes kategóriákat, van 1, 2, 3, 4, 5 nagy kategóriám van. Itt most nincsen TikToker díj, meg Insta díj, meg ilyen szarságok. Én YouTube vagyok, ezt sem értek, de hogy próbáljunk akkor ezeken zöldágra vergődni. Figyelj, itt néha azért összekavarodtam én is, néha beraktam nagyobb youtubereket, néha meg nem. Ez nem konzisztens, és tényleg csak egy példa, hogyha pár órát eltölt az ember, vagy a közösség segítségét kéri, mennyi minőségibb dolgot össze lehet szedni, mint a Creator Awards-nak, ami milliókat költött erre a szaros díjátadójára. Első kategória, a kommentári. Kicsit olyan, mint a fókuszcsoport. Kicsit olyan, mint amit most én csinálok, akár videókat néz az ember, akár valami témát így beszél, ami mindenféle random téma lehet. Sőt, itt van olyan, aki néha még gameplayt is csinál. Ebből most 6 jelöltem van itt. Az első mutatom, Kasztrendszer, ő viszonylag új csatorna, egy hónapja kezdte, amúgy szerintem előtte a TikTokon mindenféle vicces videókat csinált. Amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor mindig jön egy Z-kategóriás celeb, aki bebizonyítja, hogy már pedig van. Üdv mindenkinek a Kasztrendszerben. De szerintem nagyon ügyes, bírom a stílusát, Kasztrendszert ajánlom. Aztán Midlife Cry, ő is nagyon érdekesen összerak ki a videóit amúgy. Néha gameplayezik, néha reagál egy videóra. Őt is ajánlom. Sajnos csak 5 ember, mert az egyikről most derült ki, hogy nem volt aktív idén. Majd jövőre. Szóval menjünk tovább. Társas szosz probléma, bár őt ki kéne zárnom. Őt ki kéne zárnom, mert ismerjük. De jó, akkor, de így a Fókusz stúdiónak nem dolgozik, hogy mondjam meg ilyenek. Így velünk nem dolgozik közvetlenül. Gergővel vannak közös videói, de akkor nem zárjuk ki. Itt is vannak mindenféle infotainment videók, nézzetek rá a társas szosz problémára. Unod már, hogy nyitott könyv vagy? Unod, ami az arcodra van írva? De azt is unod, hogy érzed máson, hogy valami nem kóser, de nem tudod, hogy mi? Akkor nézzük meg együtt, mi jelenik meg rajtunk, és hogy miért. Ez itt a társas szosz probléma, iratkozz fel! Eternum, Hodász Andrásnak a csatornája, ami egy kicsit ilyen nem is spirituális, ilyen vallási jellegű videók is vannak, hogyha ezt keresnétek, és hát nyilván Bálnát is megemlítjük, a Súlytalant, aki egy kicsit tényleg ez a klasszik kommentári videó, reakciók, témák, mindenfélét feldolgoz, csomó hasonló témát, amit a régen a Fókusz csoporttal is feldolgoztam, szóval hogyha hiányzik, és több ilyen tartalmat nézzétek, mint egy csomószor a klasszik Fókusz csoportok, akkor a Súlytalan irányába nézelődjetek. Szóval itt volt 5 csatorna például a kommentári kategóriában, vannak akik már nagy öregnek számítanak, mint a Bálna, vagy vannak újak, mint a Kasztrendszer, őket ajánlom ebben a témában, hogy ki nyert, én nem tudom. Ki legyen a nyertes? Én nem gondolom, hogy nyertest is kell hirdetnem. Vagy ti megmondjátok, nem? De mert főleg egy csomó kategória van, annyira azért nem ismerem, hogy nyertest hirdessem. Nyertest nem hirdetek. Mindenki nyert, aki részt vett. Nyertest kell hirdetnem, jó? Hát itt valószínűleg Súlytalan nyerne amúgy ebbe a kategóriába. Ő azért megnyomta ezt az évet. 2025 tele van tartalommal, rengeteg tartalma van, úgyhogy valószínűleg itt ő nyerne. Csomóan nem rúghatnak labdába, hisz még csak sokkal kevesebb videójuk volt. Bálnának meg voltak azért kiemelkedő videói, úgyhogy valószínűleg ő nyerne ebbe a kategóriába. De hát mondjátok meg ti, hogy szerintetek ő nyerne. Oké, következő az ismeretterjesztő kategória. Itt is van akkor 5 jelöltünk, mondok párat, és aztán majd megmondjátok, hogy szerintetek ki hiányzik. A történelmileg megkérdőjelezhető, nevében is van, hogy történelemről vannak részek, elég hosszúak, podcastként is fogyasztható, de amúgy van bizonyos, hát nem túl sok képanyag van hozzá, de valamennyi van. Aztán a tudásra törekvés, a másik, történelem, földrajz, csillagászat, egyéb érdekességek, ez is elég aktív csatorna amúgy. Pizza és filozófia, filozófiáról van szó, bár az év második felében nem voltak annyira aktívak, nem volt annyira aktív, az év első felében még aktív volt, azt el kell ismerni, úgyhogy reméljük, hogy még visszatérnek. Aztán lapos földtagadó, amin gondolkoztam, hogy már animációs kategória, vagy ismeretterjesztő, de inkább az ismeretterjesztőbe raktam. Amikor a magasságos mindenhatónak elérkezett a pillanat, hogy kiosztogassa az állatokat a földön, ő boldogan meg is tette ezt. Az északi sarkra a jeges medvét rakta, az orszarvút meg Afrikában, mert hát egy kicsit rasszista volt. Magyarországra a gyulai kolbászt tette, és látán, hogy ez jó. Content Bender készítőt, hát ha ismeritek már, ő is mindenféle érdekes témát feldolgoz, humoros, animációs formában. És ide raktam a Kubitet is, akivel tudom, hogy már volt beefünk, de attól még nagyon értékelem őket. Ojaj. 5 perce kijött egy Orbán Balázsos videó is, hogy van AI híradó, van kerekasztal, mindenféle okos előadó, meg megcsináltak ezt a Wired-ös, hát mondjuk csak egy részt csináltak ebből, ezt a Wired csinál, ilyen szakértők válaszolnak videókat, szóval a Kubitet is érdemes, sok érdekes téma van itt is. Úgyhogy ezeket például jelöltem, és hát nyilván a saját ismeretterjesztő csatornánk nincs benne, mert a Világjegy is ismeretterjesztő, de hát a saját csatornáinkat nem raktam be, szóval az nem illene. De hát a Világjegy is szerintem, amit meg mi gondolunk, hogy ilyen szerintünk egyfajta jó tudományos ismeretterjesztés, azt is próbálkozunk. Szegény lányok itt fantasztikus tartalmakat csinálnak, és nem kaphatnak díjat, mert mi csináljuk, úgyhogy, de attól nézzétek a Világjegyet is, mert nagyon jó előadóink vannak, remek tehetséges mindenki. Nem is tudom, hogy ezek közül, az 5 közül kinek kéne megkapni a díjat szerintetek. Én nem értek ehhez. Mondjátok meg, mert egyik csatornát sem ismerem annyira, hogy én most eldöntsem, hogy melyik díjat kapják meg. Ja, a Világjegy kapja meg a díjat, pedig nem is volt jelölve. És minden berakunk a leírásba majd ezeket a csatornákat, hogy rá tudjatok csak úgy kattintani, a leírásban ott lesznek. Nézzétek rá, amelyik tetszik, arra iratkozzatok fel, támogassuk a csatornákat. Itt van, akit mondjuk valószínűleg ti is ismertek ebből a kategóriából. Szóval animáció kategóriában nyilván például Vidman nem raktam be. Mi? Nem lenne szép, hogy a cérnagyárosokat beraknék, vagy valami ilyesmi, de képzeljétek oda. Animáció kategóriában 4 jelöltünk van. Az egyik a Funday Animation Studio, ami ilyen örkény egyperceseket csinálnak meg, egy csomó videójuk ilyen, hogy örkény egyperces videót animálnak. Nem is hallottam róluk eddig, úgyhogy igazából sok videójuk nincs, de az idén is volt 6 videójuk legalább. Szóval ez valamennyire aktív, valamennyire aktívak, ezt adom. Aztán itt van a Picur, aki mindenféle ilyen álláskeresés, Halloween, Road Rage, ilyenekről csinál videókat, mókás, animáció, szerintem ezt is ajánlom. Helikon, úgy látom, hogy olvasmányokat dolgoz föl röviden. Például itt van a Láthatatlan ember története röviden animációval, Kinizsipál röviden animációval, Tóték története röviden animációval, ilyeneket dolgoz fel, valószínűleg sok diáknak segít ez a csatorna. És nyilván ő már nem egy kis csatorna, de hogyha animáció, akkor nem lehet elmenni a Szondi utca mellett sem. A Szondi utca az elég nagy nyomot hagyott a magyar YouTube-on szerintem az elmúlt egy évben, vagy legalábbis ha azt kéne nézni, hogy az elmúlt egy évben milyen csatornát, ami nagyon felfutott, akkor nyilván ő lenne az egyik legilyen prominensebb szereplő, aki nagyon, nagyon sok ember megismerte nagyon rövid idő alatt, úgyhogy a Szondi utca az már megkerülhetetlen alakja az magyar YouTube-nak, a magyar YouTube animációs világának. És nem sokára jön az új epizód, már fönt van tagoknak, nem tudom mennyi idő kell, hogy majd kapják a nem támogatók is. Most hosszú idő után ugye visszatért egy videóval, ami rögtön óriásit ment az interneten, rögtön hozott egy új mémet, szóval... Tetszik ez a hely, szívesen laknék itt. Tetszik ez a hely, szívesen laknék itt. Tetszik ez a hely, szívesen laknék itt. Tetszik az a hely, szívesen laknék ott. Tetszik az a hely, szívesen laknék ott. Tetszik az a hely, szívesen laknék ott. A visszatérése is tök jó volt. Nem egy évados volt a Szondi utca, úgy tűnik. Na, ti eldöntitek, hogy ki nyertes. Akkor én is mondok egy ilyen kategóriát, hogy travel, vagy utazós, amit a igazi nagy díjat ebből már megnyerte a Henry Kettner. Hány centiméter magas vagyok? De van itt még más, aki lehet, hogy érdemes lenne a díjra, nem csak a Henry Kettner. Nem mindenkit ismerek annyira, mint kéne, de ők jóknak tűntek, és biztos, hogy kihagytunk egy csomót, hisz utazásban aztán végtelen érdekes csatorna lehet. Itt van Simon Kristóf, aki szerintem kifejezetten igényesnek tűnt nekem abból, amit láttam. Tök jó vágóképekkel, meg minden a hangulata megvolt. Ábel Polesz, aki már egy nagyobb csatorna, szerintem őt többen követik. Vagy itt van Veréb, aki főleg Japánból gyárt tartalmat. Bár hogyha japán tartalmat akartok, akkor a Technoscope csatornán is találtok egy csomót mostanában, de hát őt sem mondhatom, ő is ki van zárva, mert itt van a irodája neki is. Aztán ez nem teljesen, hogy mondjam, travel vlog, de ide tudtam berakni a vendéget, aki főleg ilyen fine diningról csinál videókat, és azt is mindenféle, valamennyire ide lehet rakni az utazáshoz, nem? Mert mindenfelé csinálja. Amúgy a előadásmódja nekem kicsit modoros, kicsit furcsa nekem. Ma Gordon Ramsay legújabb éttermét fogjuk kipróbálni. Régen ez szenzációnak számított volna, vagy egy igazi álom megvalósulásának? Kíváncsi vagyok, vajon ez még mindig így van-e? De hogy ő is inkább travel, és de egy ilyen más fajta irány, ami szerintem egy érdekes irány alapvetően. Drága érdekes kutyák, drága helyek, legdrágább street food, legjobb grillétermeket próbál ki, szóval ja, szerintem ez is egy érdekes dolog. Ács Tomi, akit annyira nem láttam az ajánlások között, viszont én egyszer szembe jött velem, és bár nem túl eredetiek szerintem az ötletek, de azok meg tényleg megcsinálják. Elmentem az országból, a legolcsóbb a repjegy, 24 órán van egy idegen országban. Szerintem az a nagyon mainstream tartalomgyártás. Megvettem a legolcsóbb buszjegyet a tengeri. Ez itt a kezemben a legolcsóbb repülő, amit találtam, és meg fogom nézni, hogy hol jutok el belőle. Ilyen is lehetne a mainstream utazós vlog. Magyarországon sokan csinálják szarul, ő szerintem egyen jobban csinálja amúgy. Ács Tomi, talán a legjobb utazó vlogger, Magyarorsi Csabát nem is mondom, mert őt úgyis mindenki ismeri, úgyhogy nem kéne elvenni a helyet a többiek elől, de nyilván ő még mindig az egyik legigényesebb itthon. Ki volt a egyik legjobb utazó vlogger 2025-ben? Hatházi Ákos! Mindenfelé járt, volt itt, ott, amott, mindenféle településeken, mindenféle korrupciót felderített, Balatonon ott volt, nem tudom, vasúti átjárón ott volt. Úgyhogy a Hatházi Ákos talán az egyik legprominensebb utazó vlogger ma Magyarországon. Most mondta, hogy nem. A 60 pusztán még idegen vezetést is csinál. Pont most hétvégén is volt egy. Van egy kategória, ami sajnos annyira kevés csatornát tudok hozzá, hogy ez a kategória elmarad. Ez a kultúra kategória. Ide tudnám írni a sávlekötőt, vagy a dalfutárt, és még biztos van egy-kettő csatorna, amit ismerek, de nem jut eszembe valamiért hirtelen, de hogy azért a magyar kulturális csatornák nincsen annyi, mint amennyi megérdemelne Magyarország, de hát tudom, hogy eléggé le lett rohasztva a kultúra itthon, de hát megpróbálunk jövőre tenni az ügy érdekében, ezt tudom mondani. Az nehogy olyan legyen, ami nekünk rossz. Úgyhogy a kultúrát ezt most jövőre elhalasztjuk. Jövőre már lesz kultúra. Az bízza rám, igen. És van egy kategória, közéleti kategória, ahol tényleg rengeteg dolgot föl lehetne sorolni. Ha valami 2025-ben, meg akár már 24-ben is nagyon-nagyon terjedt az a közélettel foglalkozó csatorna, és akkor mondok párat, és majd döntsétek el, hogy ki nyert ebből. Ott van a Vétó mint műsor, nyilván az egy eléggé prominens műsora lett a magyar közéletnek. Ott a Szélső közép, amire folyamatosan mennek föl a tartalmak, ugye a Robiék kocsmáján is nemrég voltam ott pont Influesten. Tényleg napi egy videó biztos felmegy, néha lehet, hogy több is. Ja igen, írtátok, hogy a Telex After is van a kultúra kategóriában, hát valamiért pont nem elfelejtettem beírni. A Telex, a 444, HVG 24, a Kontroll is gyártja a videókat amúgy. Ebből nem is tudom, hogy kit emelnék ki, meg a Partizán is, hogyha a Vétótól különbözik csak a Partizán. Nyilván rengetegen gyártják, talán a Telex idén két doksi filmet is hozott? Vagy a Direkt 36-nak volt a doksi filmje idén? De őknek inkább podcastek vannak amúgy a csatornájukon, de a Direkt 36-ot is mondhatnám. Tóth Jakab, ugye, ritkábban csinál videót, de azok tök igényesek, szóval, és azok is közélettel foglalkoznak, bár a kommenteri kategóriába is rakhattam volna. Van egy birtok Florida partjainál, ahol a világ legbefolyásosabb emberei találkoznak. Aztán a Hiperventi, Négy fal, Mi ez az ország, Még egy, Innen is túl, Ungvár Krisztián. Rengeteg közélettel foglalkozó csatorna van, ezek mind igényes tartalmak, bárki, akit mondtam, arra bátran nézzetek rá. Valószínűleg nagy részét ismeritek el, mert ha a fókuszcsoportot követitek, akkor valószínűleg ismertek, érdeklődtök a téma iránt, és csomó más csatornát is ismertek. És ennél vannak még ismertebbek is, akiket még föl lehetne sorolni. Most itt írtátok kommentekből, hogy van, akit kihagytam, van, akit direkt hagytam ki, van, akit meg azért, mert véletlenül pont nem jutott eszembe, mint a Gulyás Ágyú Média. De akit még kihagytam, és szerintem idén az egyik legjobb volt, ő egy kicsit szerintem ki tudott emelkedni, pedig a csatornájának a neve nem tetszik, meg kicsit lelketlen. Ügyesen témákról is beszél, helyszínre is elmegy, meg interjúztat is, szóval próbálkozik sok dologgal. Én őt kiemelném, a Topik mindig témában, aki szerintem tényleg sokfajta dolgot kipróbált idén, és szerintem értékelem az igyekezetet, hogy tényleg néha így otthonról csinálja, néha elmegy valami közpénzégetésre, néha interjúkat csinál, néha podcasteket, szóval én őt kifejezetten értékelem az ő munkásságát. Nemrég meg a Menczer Tamással kényszerült beszélgetni, ezt meg teljesen senkinek nem kívánom, és még biztosan kihagytam pár dolgot. Még egy kategóriám van hátra, tényleg Bogos Csabi is kimaradt, ő inkább ugye interjúkat csinál, ő is csinált jókat. Látjátok, egyszerűen nem tudok elég csatornáról megemlékezni. Bár ő inkább most csinálja az éttermeit, már van egy Budapesten is. Na mindegy, majd elmegyek, hogyha egyszer arra járok. Egy kategóriám van, ahol tényleg díjat fogok osztani, az év csatornája. És itt nincsenek jelöltek, csak én gondolkoztam, hogy számomra szerintem mi az év csatornája, ki volt szerintem idén a legjobb, aki tényleg látszik, hogy csomó időt beletolt, csomó munkát beletolt, kreatív volt, reflektált aktuális dolgokra, de közben tényleg humorosan tudta ezt az egészet, igényesen, kreatívan, úgyhogy nálam az év csatornája nem más, mint a Palóc Videótéka. Ők voltak 2025-ben szerintem, akik a legjobbak voltak. Vagy az én kedvenc csatornám ők voltak. Őt mindenképp ajánlom, több embernek kéne nézni őket. Rengeteg kreatív, vicces videójuk van. Késések? Kibírhatatlan hőség és tömeg? Csak egy átlagos nap a MÁV életében, a nyári időszakban. Hiszen a melegre és a megnövekedett utasforgalomra sajnos nem lehet előre felkészülni. A mai adásunkban azonban egy szokásostól merőben eltérő történetet mutatunk be, egy olyan esetről, ami már nagyon-nagyon régen történt a MÁV életében. Egy vonat időben indult el. Palóc Videótéka, ajánlom mindenkinek. Ahhoz képest, hogy milyen igényes dolgokat meg ötleteket hoznak, viszonylag gyakran van videó, szponzorokat is kreatívan alkalmazzák, még vlogjuk is van, és tényleg egy év alatt rengeteg ilyen videót csináltak. Úgyhogy őket támogassátok és nézzétek. Kevesen csinálják ezt a műfajt, nyilván itthon azért nem egy fenntartható műfaj ez. Nem lehet sok pénzt keresni rövid videókból, amit ugye rövid videót csinálsz, és ritkán. Az egy, nem egy hálás műfaj egy 10 milliós országban, úgyhogy kövessétek a Palóc videótékát. Nálam 2025-ben ők voltak a top itthon, hogyha nyilván leveszek egy csomó mindenki, de amúgy is szerintem a Palóc videótékát emelném ki. De mivel már ismerem a fél magyar YouTube-ot személyesen, őket így próbáltam nem belerakni egy csomószor. Volt, aki így becsusszant, meg volt, akit kihagytunk, mert főleg a ti ajánlásatokra is támaszkodtam, meg mondtam, hogy inkább kisebb csatornákat ajánljatok, úgyhogy biztos, hogy valaki majd megsértődik, már előre tudom. Most hirtelen így fél nap alatt ezeket tudtam összeszedni, úgyhogy a leírásban van, mindenki nézzétek meg őket. Filmet sajnos nem tudnék kiemelni, mert sajnos nem láttam annyi filmet idén, mint amennyit szerettem volna. Szomorú. Úgyhogy majd elmondják az év filmét, majd elmondja valami filmes blog. Még az év külföldi albumát sem tudom, pedig azt elég sokat követek. Az év magyar albuma az meg egyértelmű a Bongornak az Extázis, szóval az nem kérdés, hogy az valószínűleg egy olyan album, ami az évtized egyik legfontosabb albumai között lesz így visszanézve majd, amikor így a zenei szénára nézzünk, hogy a 2020-as években mik voltak a kiemelkedő magyar albumok, azt szerintem összetettségbe, zeneiségbe is, és témában is nagyon sokat elmond szerintem. Nyilván ez egy nagyon személyes album a Bongornak, de közben valamit elmond. Ez az önreflexió valószínűleg 20-30 éve még nem volt benne így a hangulatban, és most tök jó, hogy az emberek nyíltabban tudnak beszélni ezen ilyen dolgokról, úgyhogy ilyen szinten ez egy érdekes korlenyomat is. Valószínűleg még sok dolgot kihagytam, írjátok meg, hogy szerintetek milyen csatorna az, ami több figyelmet érdemelne. Egyszer majd mi is csinálunk egy rendes nagy díjátadót, bár így, hogy itt van a Cérnagyár is, és mi is nagyon sok youtubert ismerünk, sok embert meghívtunk ugye vendégnek. Cérnagyár is sok youtubert ismert, ezért félek egy kicsit, hogy saját díjátadónk legyen. Amikor már szakma nagy részét ismerjük, akkor hülyén jön ki szerintem díjakat osztogatni, úgyhogy mi magunk is csinálunk négy csatornát, de hogyha meg nem mit csináljuk meg, akkor meg megcsinálják vagy valami korporét entitás, amit meg hát szíthatunk. Nem tudom, melyik a jobb. Most azért próbáltam ajánlani pár csatornát, amire érdemes ránézni. Ez volt 2025 a magyar YouTube-on. Egészítsétek ki a kommentben. Reméljük, hogy jövőre áprilisban egy kicsit fellélegzik majd az ország. Ezzel együtt a magyar ügynökségek, a magyar hirdetők is fellélegeznek, és hát, ha egy kicsivel több forrás tud befolyni a YouTube-ba, és olyan csatornák is, amik most teljesen hobbiból működnek, kapnak egy kis plusz forrást, mert megérdemelnék, mert milliárdok mennek a sok baromságra, és nagyon sok nagyon igényes csatorna van, akik viszont megérdemelnék, hogy egy kicsit több figyelmet kapjanak, és ezt ne mindig csak 0 forintért rengeteg munkával. Úgyhogy támogassátok a kis csatornákat, támogassátok akár anyagilag, akár nézettséggel. Köszönjük szépen mi is a sok támogatást, nagyon sokan vásároltok a Kopasz Simpánzból, nézzetek körül karácsonyi ajándéknak, és a Teki rám szólt, hogy ahogy sejtettem, mire lement a stream, sold out lett amúgy a évzáró bulink. Úgyhogy kösz azt is. Fél nap se volt, hogy sold out legyen. Több eseményt kéne csinálnunk, nem? Több eseményt kéne csinálnunk, lenne rá igény. Tavasszal gondolkozunk, hogy legyen több eseményünk, ahol lehet beszélgetni, meg iszogatni, meg ilyenek. Ja, köszi szépen! Nagyon furcsa volt egy kicsit jó dolgokról is beszélni, de néha arról is kell. Úgyhogy gratulálunk mindenkinek, aki díjat kapott, vagy csak jelölést itt. Remélem, hogy a köztük van pár olyan csatorna, ami a következő években ki tudja nőni magát, és akár meg is tud majd élni belőle. Minél többen foglalkoznak minőségi tartalomgyártásra az országban, azt nem konkurenciának kell tekinteni, hanem egy pozitív dolognak, hogy minden óra figyelem nézőktől, ami valami igényesre, valami kulturálisra, valami gondolatébresztőre fordítódik, az nem valami trashre fordítódik. Szóval igazából itt lehet azt mondani, hogy ki hogyan támogassa meg, éltessük a jó tartalmakat, de a nap végén pofázni lehet az igazi aktív cselekedet ezért, hogy a figyelmedet is erre szánod. Olyan szinten meg nyilván ez a csatornák dolga is, hogy szórakoztatóak legyenek, és hogy tényleg érdemes legyen rájuk figyelni, úgyhogy ez meg az ő dolguk. De te a figyelmeddel szavazol. Használjátok ki azt a figyelmet, hogy értékes tartalomgyártóknak adjátok, mert sajnos a állami források az például nem feltétlenül oda mennek, akkor legalább a figyelmünk menjen olyanra, amire érdemes odaadni.